یہاں بیٹھے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے جب دین پر عمل مقبول ہو جائے, یعنی لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور دیندار لوگوں پر تمسخر کیا جائے, گویا دین پر عمل مقبول ہو جائے, یعنی ایسی کمزوریاں جب پیدا ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. وہ مجدد کیا کام کرتا ہے؟ جو دین میں باتیں مردہ ہو جائیں اسے زندہ کرتا, اس کا احیاء کرتا, اس کو حیات دیتا. اور دین کے سمجھنے میں یا صراط مستقیم کے سمجھنے میں, حق اور باطل کے سمجھنے میں جو ذہن پراگندہ ہو جائے یا حق جاننے میں دشواری ہو جائے, تو وہ مجدد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے حق کو اجاگر کر دیتا, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا. اب اس پہ گھنٹوں گفتگو کی ضرورت, صرف آقا ذہن میں رکھیے, جب بھی امت پر ایسا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مجدد کو بھیج دیا. اب یہ ہم جو حدیث پر کلام ہے اس پر اعتراضات یا اس کی تفصیل کی جانب ہم نہیں جاتے. فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتا ہوں. بعضوں نے کہا سرے سے مراد یہ ہے کہ پہلا سرا, اور بعضوں نے کہا کہ سرے سے مراد یہ ہے کہ صدی کا آخری سرا. علماء اہل سنت و جماعت میں بے شمار تصریحات میں ایک تعریف اس کی یہ تھی کہ مجدد وہ ہے کہ جس نے گزشتہ صدی میں بہت شہرت پائی علم و فضل, اور جو صدی شروع ہوئی اس صدی میں بھی اس کی ایسی شہرت ہو کہ گزشتہ صدی والے بھی اسے اپنا امام مانے, اور جس صدی کا وہ مجدد ہے اس صدی کے لوگ بھی اس کو امام مانیں. امام ماننے سے مراد دو چار دس بیس نہیں کہ اپنی گھر میں کابینہ بنا کر اجلاس کر کے کہہ دیا جائے کہ ہمارے پیر صاحب مجدد بن گئے. منصب مجدد اگر تقریحات آپ دیکھیں تو جیسے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو نبوت کو کہتے وحی, یعنی حبات اللہ تعالی کا عطیہ جسے چاہے عطا فرما دے. ولی کی تعریف یہ کی گئی کہ ولایت وحی بھی ہے اور قصبی بھی, یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے جسے چاہے ولی بنا دے, مادرزاد ولی پیدا کر دے. اور اس میں بے شمار تصریحات موجود ہے جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو, تو قصبی بھی ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا. مجدد کا جو منصب, یہ مجدد کا منصب دو چار دس آدمی کی میٹنگ کا مسئلہ ہے. مجدد کا تقرر من جانب اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے علوم اور ایسے رموز اور علوم نجنو سے اس کے سینے کو ایسا مرتب اور منور کر دیتا ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اپنی اپنی مشکلات الجھنوں کو اس کے دربار سے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی, امت میں جب بھی وباد پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجدد بھیج دیا. میں ذرا مختصر پہلی صدی کو آپ لیجیے, سلیمان بن عبد الملک کا دور, اموی سلطنت. یہ اسلام کا چہرہ اتنا بگڑ گیا, حق تلاش کرنے سے نہیں ملتا. ایسا لگتا تھا کہ دیانت شرافت نے گویا امت سے منہ موڑ لیا. عین ایسے دور میں سلیمان بن عبد الملک نے یہ ہم پر مہربانی کی کہ اپنی زندگی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا. کس کس کے بے شمار معاملات اگر آپ پڑھنا چاہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے، میں اس کی تلخیص بیان کر رہا ہوں۔ جب امت میں اتنا بگاڑ پیدا ہوا اور سلیمان بن عبد الملک کے مرنے کے بعد عمر بن عبد العزیز نے جب انان حکومت سب کے خلافت و متمتی ہوئے تو سبحان اللہ آپ نے چند برسوں میں دین کو ایسا اجیا اور ایسی جنا بخشی۔ عدالت و شرافت اور دیانت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو تعجب ہوگا، امام سیوطی جو بہت بڑا محدث، انہوں نے نقل کیا، آدمی تو آدمی، عدالتیں تو عدالتیں، جسٹس اور انصاف عدل، یہ تو بہت بڑی بات۔ فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتا دیکھا گیا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے، شیر نے اتنی ضرورت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرے، بھیڑ نے اتنی بھیڑیے نے اتنی ضرورت نہیں تھی کہ بھیڑ پر حملہ کرے، ایسا عدل واپس آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال 150 ہجری میں ہوا، جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، اور اس صدی کا جتنا گند تھا حضرت امام شافعی نے اسے ایسے کنارے لگایا کہ دوسری صدی کے مجدد امام شافعی قرار پائے۔ چلیے یہ سفر تو بہت لمبا ہے، صرف یہ کہ مجدد کرتا تھا، اب آئیے آج ہم بر صغیر کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں۔ بر صغیر میں اگر آپ 11ویں اور 12ویں صدی کو ملاحظہ فرمائیں، شاہ جہانی اور شاہ جہاں نیک صفت آدمی تھا، بہت اچھا آدمی، سنی صحیح العقیدہ، مذہباً حنفی تھا، مگر وہ بادشاہت کو ویسا نہیں چلا پایا جیسا چلانے کا حق تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اگر یہ تاریخ کا بڑا سوا برت، اپنے والد کو جیل میں ڈال دیا اور حکومت چھین لی، اور حکومت چھیننے کے بعد جو اس نے اقتدار کیا ہے اورنگزیب عالمگیر نے، عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پشت پر گزر گیا۔ پتا چلا وہاں بغاوت ہوئی، وہاں کو چل دیا، دہلی واپس آیا، پتا چلا کہ بنگال میں بغاوت، اسی وقت دہلی واپس مڑ گیا۔ بڑے بڑے باطل فرقے کانپتے تھے اورنگزیب عالمگیر کا نام لینے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھا، اہل سنت کے مذہب فقہ حنفی کا ایسا احیا کیا، 500 علماء کی اسمبلی بنائی، 500 علماء کی اسمبلی، آج کی زبان میں کہتے ہیں ان کے اسپیکر جو رولنگ دیتا ہو، 500 کی باتیں سن کر، وہ تھے علامہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مسئلہ اسمبلی میں ڈسکس ہوتا، 500 علماء اس پہ دستخط کرتے تو وہ کتاب میں لکھا جاتا۔ اور آج ایک نظام مصطفیٰ کے نام سے 8 بہت ہی موٹی جلدیں عزیزان گرامی فتاوی عالمگیری کی ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا، تو اس فقہ کو بطور قانون نافذ کیا، اور نافذ کرنے کے بعد بھائی بیٹھ جائیے، بھائی آپ بیٹھ جائیے، یہ لوگوں کے کندھے مت پھنگا لیں، آپ جہاں آئیں اسی وقت بیٹھ جائیں، خدا کے لیے آپ ضرورت نہیں کہ آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیے، نہیں یہ مسلے پہ آ جائیں، تو خدا کا خوف کریں، آپ سب کے کندھے کھلانتے ہوئے جا رہے ہیں، ساری بدمزگی آپ نے پیدا کر دی، کیا تماشا کر رہے ہیں آپ، کوئی انسانیت ہے؟ اتنی بزرگی دیکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کائے کے لیے لگایا گیا، لاؤڈ اسپیکر اسی لیے لگایا گیا کہ سب جگہ پہنچ جائے، آپ بزرگ ہوتے ہوئے آپ اتنی، حدیث شریف میں بہت ممانعت ہے نمازیوں کے کندھے کھلانگنے کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جہنم کا پل بنایا جائے گا وہ جو نمازیوں کے کندھے کھلانگ، ساری آپ نے ہماری تقریر کا بڑا غرق کر دیا، کوئی صاحب کندھے کھلا لے اسے بڑی پکڑ کر کے بٹھا دیں، اس لیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام اور نجود والکرم والہی وبارک وسلم صلاتن و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ فتاوہ عالمگیری مرتب ہوا، بطور قانون وہ نافذ رہا، 12ویں صدی کا مجدد سلطان اورنگزیب عالمگیر کو کہا جاتا۔ 13ویں صدی میں آپ جانتے کہ انگریز ہندوستان میں گھس گیا، 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے عزیزان گرامی جب 13ویں صدی کا آخری 14ویں کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو حق اور باطل اس طریقے سے گڈ مڈ ہو گیا کہ عزیزان گرامی حق کو تلاش کرنا لوگوں کے لیے مشکل کام ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1272 میں ہندوستان کی سرزمین پر 14ویں صدی کے مجدد کو پیدا فرمایا جس نے علوم دینیہ سے پوری دنیا کو کر دیا. 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی. یہ سب بات آپ نے سمجھ لی تو آج ہماری مراد حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی. اب آئیے آپ یہ پیچھے چلیے. 9ویں اور 10ویں صدی مسلمانوں پر اتنی بھاری گزری پورے ہندوستان میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جس کو کہا جاتا ہے شہین شاہ اکبر. اکبر کا کچھ تعارف اور مجدد صاحب کے کچھ کارنامے اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت تفصیل سے کچھ عرض کیا جائے. شاید آپ کو سن کے تعجب ہوگا وہ اکبر جو بنا شرکت غیر پورا بر صغیر ہندوستان پر 50 سال بڑے جہد و جلال سے جس نے حکومت کی ہے. اس کی پیدائش 949 میں کہاں ہوتی ہے؟ سندھ کا علاقہ ہے عمر کوٹ تھر پار کر یہاں وہ پیدا ہوتا. یہاں پیدا ہونے کے بعد سوئے اتفاق کے لیے کہ صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں گرداسپور مشرقی پنجاب کا ایک بہت مشہور شہر گرداسپور میں شہین شاہ اکبر کی دستار بندی ہوتی ہے. چونکہ وہ بالکل بچہ تھا 14 سال کا, بیرم خان جو اس وقت کا آرمی کا ایک تھا فوج کا, اس نے اکبر کی آبیاری کی اور اس کو تربیت دی. تربیت دینے کے بعد اس نے 50 سال تک عزیزان گرامی حکومت کی. 50 سال بلا شرکت غیر جب حاکم بنا, اس نے اتفاق کہ اس کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ایسے ایسے علماء کہ میں اگر ان کی خصوصیت بیان کرنے لگ جاؤں تو اس کے لیے ایک عنوان الگ چاہیے گا. اب غور فرمائیے جس کو ابو الفضل فیضی کہتے ہیں, یہ اس زمانے میں کتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے قرآن مجید قرآن حمید کی ایک تفسیر لکھی. آپ آج میں پڑھ جائیں گے کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر میں اس نے کہیں نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا. یعنی اس تفسیر میں شین وا زے یہ جناب کوئی لفظات کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا اور پوری قرآن مجید قرآن حمید کی تفسیر لکھ دی. بتائیے آپ کتنے علم والے لوگ ہوں گے. بڑے بڑے علماء جب ہوئے شروع میں اور اوائل میں, اکبر اعظم جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں, حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ کا بڑا موقف تھا. یہ سلیم چشتی کون ہے؟ یہ آپ آگرہ اگر جائیں تو آگرہ میں 27-28 کلو میٹر فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے فتح پور سیکری کہا جاتا ہے. فتح پور سیکری میں ان کی خانقاہ تھی اور اکبر ان کے یہاں جاتا. ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جا کر پوری رات عبادت و ریاضت کرتا اور حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا بہت ادب و احترام کرتا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر دور اور آج بھی ایک تو علماء حق ہیں, علماء حق کے دو گروہ. ایک علماء حق ہمیشہ حکومت کے اگینسٹ رہے, کوئی حکومت کی ہانے ہاں نہیں ملائی اور حکومت باوجود اس کے تو ان کو جہد و حشمت دینے کے لیے تیار, مگر انہوں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا حکومت کا اور حکومت سے دور رہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, جیسے کہ آپ نے ہندوستان میں نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ سنا ہوگا کہ وہ کبھی حکومت کے قریب نہیں رہے. اچھا علماء حق میں ایک گروہ بادشاہوں کے قریب اس لیے رہتا تاکہ بادشاہ کو لگام دے کر دین کے معاملے میں راہ راست پر رکھا جائے. یہ اقدام بھی بہت اچھا تھا. اسی طرح دو گروپ اکبر کے قریب پہنچ گئے. ایک تیسرا گروپ پیدا ہو گیا. جب آپ کتابیں پڑھیں تو اس میں ملتا ہے علماء حق اور علماء سو. ان علماء سو اور علماء حق کا کیا معاملہ تھا؟ یہ کر رہا ہے لطیفہ لیکن سمجھنے میں بڑا معاون اور مددگار ہوگا. جب ایسے لوگ بادشاہوں کے قریب جمع ہو جائیں تو دین کا کیا ہوگا؟ بادشاہ کے ذہن اور عقل, اس کی خواہش, اس کی منشا, اس کی مرضی کے مطابق جب فتوے دیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل ایسا معاملہ تھا کہ ایک دن اکبر بادشاہ نے ملا بوگیاگا, جس کو کہتے ابوالفضل, اس کے ذریعے سے بینگن بنوائے. وہ بینگن بگھارے بینگن اتنے لذیذ تھے کہ اکبر بادشاہ نے پہلی مرتبہ کھائے. ملا بوگیاگے کو بلا کر کہا, ملا بوگیاگے, اتنا شاندار پھل ہماری حکومت میں پھلتا, پھر تم نے آج تک اس سے شناسائی نہیں کروائی, یہ تو اتنا لذیذ. ملا بوگیاگا بڑا ہوشیار تھا, بینگن کو ایسے اوپر کیا جو اس کا ڈیپ ہوتا ہے وہ اوپر کر کے کہنے لگے, جناب اس پھل کی لذت کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کے سر پہ تاج رکھا. اب بینگن کا ذرا خاکہ بنا لیے, جس میں نیمی میں کہتے ہیں ریو, اس کے سر پہ ایک ڈیٹ ہوتا ہے کہنے کے جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا. رات میں اسے لگ گئی پیچش, صبح اب جناب بلا لیا ملا بوگیاگے کو, جب وہ پھل تو بہت دلیل تھا جو تم نے کھلایا رات, اور اس نے ہمیں سونے نہیں دیا. تو جناب ملا بوگیاگے نے بینگن منگا کر کے اس کو الٹا کر کے بتا دیا, کہنے کہ جناب یہ پھل بہت زیادہ غلیظ, اس لیے اس کے نیچے نرف پھونک دی گئی تاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہے. تو تم اس کی تعریف کر رہے, آج تم برائی کر رہے. ملا بوگیاگا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, کہا حضور ہم آپ کے غلام ہیں, بینگن کے غلام تھوڑی, اگر بینگن کے غلام ہوتے تو آپ بھی اس کی تعریف اور توفیق کرتے, ہیں تو آپ کے غلام ہے جس میں آپ کی رضا اور لقا ہو, ہم کو آپ ہی کے چاہنے والے اور آپ ہی کے گویا, آپ ہی کو مرجع اور مربی مانتے. اب جب علماء کی ایک جماعت جب قریب پہنچ گئی, مختصر یہ ادھر کی ایک جماعت رگے کھلا کھلا کر ایک چیز کو حرام کہی, ادھر کی ایک جماعت اسی کو حلال کہی, اکبر دین سے برگشتہ ہو گیا. برگشتہ ہونے کے بعد اس نے اپنا ایک الگ سے قانون بنایا, ایک اپنا دین الگ سے بنایا, اس نے اس دین کا نام رکھا دین الہی. اور جس کو ہم کہتے ہیں دین اکبری, دین الہی تو وہ ہے کہ جو میں اور آپ عزیزان گرامی جس دین پر ہیں, یہ دین الہی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. جیسا کہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ, في دین اللہ افواجا, یہ ہے وہ دین جس میں میں اور آپ قائم. بی بی صاحب اس نے جب یہ دین اکبری کا اجرا کیا تو اس نے کیا یہ کہ ایک ایک خاندان برادری مختلف مذہب میں ایک ایک نکاح کر لیا, یعنی یہ اتحاد امت یہاں سے شروع ہوا. کیا سمجھے آپ کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں, عیسائی ایک ہو جائیں, یہودی بھی ایک ہو جائیں, ہندو ایک ہو جائیں, برہمن ایک ہو جائیں, سب کے سب میں جناب اس نے شادی کر لی. اب وہ آزاد تھا, علماء کی گرفت سے کسی مولوی نے جرت نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کے اس پر کوئی تنقید کرے, بالکل سب لاچار اور بالکل گویا یوں کہیے آپ کے خود ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کا اقدام کر کے بادشاہ کوئی معاملہ سے ہو. میں نے جہاں تک اس پر اسٹڈی کی, اکبر نے اس کی عبادت کا طریقہ سن لیے, جیسے میں اور آپ قرآن مجید جب کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تلاوت کرتے ہیں, اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی ہی سے یاد کیا جائے, کسی اور نام سے یاد نہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم تلاوت کرتے. آپ نے دیکھا کہ مطبوعہ قرآن میں آخری صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہوتے. یہ بحث الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس کے سوا بھی بہت. قاضی ایاز علام ابو الفضل قاضی ایاز نے اپنی کتاب کتاب الشحان نبی کریم علیہ السلام کے 99 سے زیادہ نام بیان کی. قرآن مجید میں کن کن ناموں سے ایک بحث ہے بہت طویل, جس کو شوق ہو تو کتاب الشفا دیکھیے, مزید شوق ہو تو قاضی ایاز اور جناب قاضی ایاز کی شرح ملا علی قاری شہاب الدین اعتقادی اہل علم حضرات ان کو دیکھ سکتے. اکبر نے کیا کیا کہ جیسے مسلمان اللہ کے 99 نام لے, اس سمبخت میں سورج کے 1000 نام کھڑے, سورج کے 1000 نام کھڑے, اور 1000 نام کھڑنے کے بعد اس کی عبادت کا طریقہ کیا؟ وہ بے وقوف اپنے شاہی محل کے صحن میں آتا, اور آنے کے بعد اپنے دونوں کانوں کو ایسے پکڑتا, خوب کھینچتا دونوں کان, کھینچنے کے بعد گول چکر لگاتا, گول چکر لگانے کے بعد 200 گھونٹے اپنے اس کان پہ مارتا, 200 گھوسے اس کان پہ مارتا کہ سورج کے ہزار نام شمار کرتا، ہزار نام دیتا۔ اس ہزار نام کو وقت کے اعتبار سے ایسی ترتیب ہوتی کہ نام لیتے لیتے سورج طلوع ہو جاتا اور وہ پھاٹک کے سامنے کھڑا ہوتا، اور پھاٹک جب اللہ صبح جب کھلتا، کھلتے ہی جو عوام وہاں موجود ہوتی فریادی، وہ سب کے سب اکبر کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ یہ ہے جناب اس کا مختصر کارنامہ جو اس نے دین میں اس قسم کا اختلاف اور اس قسم کا عزیزان گرامی کی طرح دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دین آپس میں مل گیا، حق اور باطل آپس میں مل گیا، بہت سارے علماء نے ہندوستان چھوڑ دیا بعد جان بچانے کے لیے گوشہ نشین ہو کر، لیکن اس زمانے میں مرد مجاہد حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت جسان عزیزان گرامی یہ میدان میں آئے۔ مجدد صاحب کا ذرا سا ہاتھ آ کے آپ جان جائیں کہ حضور مجدد الف ثانی کیا شخصیت ہیں۔ یہ تولد کے اعتبار سے سرہندی سرہند میں پیدا ہوا۔ آپ کی پیدائش اکبر سے پیدا ہوا 949 میں، اور حضرت مجدد الف ثانی کا سن ولادت ہے 971۔ اس زمانے کے عالم دین نے ایک نہایت ہی حسین اور جمیل بچہ تھے، ان کی پہچانی کو جب پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوگا۔ اس زمانے کے کسی عالم نے آپ کا سن ولادت خاشے سے تقریر کیا۔ خاشے کا معنی ہے ڈرنے والا۔ کس سے ڈرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہے حبیب جو ہم نے تمہارے سینے پر نازل کیا، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے خاشعا متصدعا من خشية الله، جو مارے خوف کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے نیز تو نابود ہو جاتا، ریزا ریزا ہو جاتا۔ تو خاشے کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ لفظ خاشے کا اگر آپ ابجد حبت سے حساب لگائیں تو 971 بنتا ہے۔ اس آئین دین نے خاشے سے آپ کی تاریخ ولادت تخریج کی۔ آپ خاندانی طور پر نسب کے اعتبار سے فاروقی تھے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کا نسب 27 واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوتا ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ مشرباً آپ نقش بندی تھے، اور آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالعب یہ اپنے زمانے کے گنگوہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی وہ ان کے مرید تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی نے مجدد صاحب کے والد ماجد کو سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ اور صابریہ میں مرید کیا تھا، وہ اس اعتبار سے قادری۔ اب آئیے، حضرت مجدد صاحب نے جب آنکھ کھولی، ابتدائی کتابیں اپنے شہر میں پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ سرہند سے سیالکوٹ تشریف لائے۔ یہ سیالکوٹ ہے جسے آج ہم سیالکوٹ کہتے ہیں۔ آج بھی یہاں ایک مشہور بزرگ تھے اس زمانے جو درس نظامی عربی پر بہت انہیں عبور حاصل تھا، بہت بہترین شاگردوں کو پڑھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے سیالکوٹ ایک اس زمانے بہت چھوٹا سا قصبہ ہوگا، مگر وہاں جناب کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ جو مدرس تھے، ان کی شہرت جو ہے وہ سرہند اور ہندوستان تک پہنچی۔ تو مجدد صاحب سیالکوٹ آئے۔ سیالکوٹ آنے کے بعد انہوں نے کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ سے سارے درس کی کتابیں پڑھی۔ الحمدللہ ملا کمال الدین سیالکوٹ رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی سیالکوٹ میں ہے، اور اس فقیر نے وہاں حاضری بھی دی ہے کہ وہ مجدد صاحب کے استاد۔ تمام کتب سے فارغ ہونے کے بعد اس زمانے میں سیالکوٹ کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب کشمیر۔ یہ دونوں حضرات کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب کشمیری سے دیا، اور پڑھنے کے بعد درس نظامی علوم حدیث کی تکمیل کے بعد پھر آپ سرہند شریف آ گئے۔ مختصر کرتا ہوں میں، سرہند میں آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ حج کا پروگرام بنایا۔ آپ دہلی آئے، دہلی آنے کے بعد اپنے ایک دوست کی گھر قیام کیا۔ ان کے دوست نے حضرت باقی دلہ رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور شخصیت تھی دہلی کے زمانے میں، جو سلسلے نقش بندیہ کے بہت بڑے شیخ تھے، وہ آپ کے سامنے ان کی تعریف تھی کہ دہلی میں بہت بڑے شیخ بڑے اللہ والے بڑے نیک، میں تمہاری ملاقات ان سے کراتا ہوں۔ مجدد صاحب نے جب تعریف سنی تو آپ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئے وہ پہچان گئے، جیسا آگے میں عرض کروں گا۔ پہچاننے کے بعد اپنے یہاں مہمان رکھا، مہمان رکھنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کا حسن سلوک اور ان کے مقام کو دیکھ کر مجدد صاحب نے خود درخواست کی کہ حضرت آپ سے میں شرط بحث حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا مرید بنا دیں۔ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ مجدد صاحب کو اپنا مرید بنائے، اور مرید بنانے کے بعد دو مہینے کامل ایسی توجہ فرمائی مجدد صاحب پر کہ سبحان اللہ، حالت شباب میں دو مہینے اپنے پاس رکھنے کے بعد اب جاؤ تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب عوام کے پاس جاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محبی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بھی کس کا تذکرہ کیا، اور بھی آپ کی سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ دو مہینے میں اپنے مرید کو انہوں نے بہت ہی کامل اور مکمل کر دیا۔ الحمدللہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی ہے۔ دہلی میں پرانا قبرستان کہلاتا جہاں آپ کا مزار، بہت بڑا قبرستان ہے جہاں ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو بھی دفن کیا گیا، جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد، پھر یہاں سے قبر سے نکال کر ان کو پھر اپنے وطن منتقل کیا گیا۔ بے شمار بزرگان دین اس قبرستان میں آرام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت و رضوان کی تعریف کرنا ان حضرات۔ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا مقام، علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت باقی بلّہ علیہ رحما کے یہاں کچھ مہمان آئے، ان کا جو باورچی تھا اس باورچی نے ان کے لیے بڑا اہتمام انسرام کر کے ان تمام مہمانوں کو کھانے پینے برتاؤ میں اتنا خوش کیا کہ ان مہمانوں نے جانے سے پہلے حضور باقی بلّہ سے کہا، بھائی بڑی ہماری ضیافت ہوئی، بڑے اچھے ہم نے کھانے کا، بڑی ہماری خدمت کی۔ باقی بلّہ کو اپنے اس مرید اور باورچی پر بڑا کرم اور بڑا جناب دریا رحمت جوش میں آیا، مہمان کو چلے گئے اور انہیں بلا کر کا بول سامان کا ہے اسے دیا جائے۔ اب آدمی اپنی عقل و فہم کے مطابق مانتا، اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجھے کچھ چاہیے، انہوں نے فرمان کیا مانگتا، انہوں نے کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ صحابہ کہنے لگے بتاؤ، ہم تو سمجھے کہ حضور سے جنت مانگے گا، مگر اس نے کیا کیا، اس نے حضور سے ایک اونٹ مانگا، فرمایا اس کو اونٹ دے دیا جائے۔ اسی طرح باقی بلّہ نے فرمان کیا مانگتا، کہتا حضور اللہ کے دوستوں میں مجھے شامل کرا دی، اللہ کے دوستوں کی کتاب میں میرا نام لکھوا دیجیے۔ وہ ایسا بڑی آدمی کا کہنے لگے مجھے باقی بلّہ بنا دو۔ انہوں نے کہا بھائی باقی بلّہ تو ایک ہی، یہ باقی بلّہ تو کیسے بن جائے؟ کہنے جب آپ نے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا اور تجھے دیا جائے گا تو آپ مجھے باقی بلّہ بنا لیو۔ حضرت سمجھاتے رہے سمجھ، مگر مانا نہیں۔ وہ ایسا اڑیل تھا کہنے لگے میں جب اتنی بڑی زبان اٹھی کہ مجھے ادا کرنا ہے تو مجھے باقی بلّہ بننا۔ پھر حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ نے فرماتے تو برداشت نہیں کر پائے، انہوں نے کہا نہیں مجھے باقی بلّہ بننا۔ اس طرح جب اور سے حضرت نے دیکھا باقی بلّہ بنا دیا، وہی شخص، وہی صورت، وہی چہرے، گویا پیشانی پر کہکشا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس سے برداشت نہیں ہوا، دو یا تین دن کے بعد ہی وہ انتقال کر گیا۔ مگر اس سے باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے منصب کا تو عزیزان گرامی پتہ لگ گیا کہ کتنا بڑا منصب ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گویا شیخ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اکبر کی بے راوی جب شروع ہوئی، حضرت مجدد صاحب نے علم الجہاد بلند کیا، اور کس طریقے سے کیا کہ پہلے تو اسے خطوط لکھ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ گویا مسلمان ہو جائے، ساری چیزوں سے توبہ کر لے۔ اس پر بھی جب بس نہ چلا اور اس نے ایک نہ سنی تو پھر مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بڑے بڑے جنرلوں کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ مسلمان ہو جائے اور کسی طریقے سے واپس اسلام میں آ جائے۔ عزیزان گرامی، میں نے جہاں تک پڑھا اس کے یہاں اصلاح کا کوئی خانہ موجود نہ تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے فارسی نے اسی کے دور میں جو اس کے راز کھولے، اس نے اپنی دکان چمکانے کے لیے جن علماء کو خریدا انہیں اتنے پیسے دیتا کہ ملا عبد القادر بدایونی کہتے ہیں کہ ایک مولوی کو اس نے ایسا خریدا کہ ان کے پاس پیسہ رکھنے کے لیے مکان میں جگہ نہیں، نہ اسٹیٹ بینک نہ ہندوستان کا کوئی بینک غیر ترقی یافتہ. وہ معاملہ صاحب نے کیا کیا کہ پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ کوئی ہاتھ نہ لگا, انہوں نے اپنے گھر میں تین قبریں کھودی. تین قبریں کھود کر سارا پیسہ تینوں قبروں میں رکھ کے اور اسے قبر بنا دی. آج کل ویسا ہی ڈر تھا کہ رو رہے ہیں, ابا مر گیا رو رہے ہیں, امی مر گئی رو رہے ہیں, زیادہ ستا, مگر میت کے قریب نہیں جا رہے. دیکھا ہوگا آپ میت کے قریب نہیں جا رہے. لیلا نے وعدہ باہر سے بنا کہ ایسا نہ ہو کہ زندہ ہو کر کے چپٹ جائے تو ان کی شہریت خطرے میں پہنچ جائے, وہ قبر میں کون تلاش کرے گا. تو لوگوں کو اتنے پیسے دیے کہ انہوں نے اپنے یہاں قبریں بنا کر اور جناب ان کو نہایت اختلاف وغیرہ چلا کر کے رکھا تاکہ ان کا خزانہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھرتا رہے. لیکن مجدد صاحب نے اس کے ایک بھی باقی نظریے سے اتفاق نہیں کیا. اور تقریباً 45 سال آپ نے اکبر کا دور گزارا, 45 سال اس کے ظلم اور ستم جو ہے وہ انہوں نے سہے. گوالیار کے قلعے میں آپ کو بھیجا گیا, جیل رہے آپ, بڑے بڑے قلعوں میں آپ مبوس رہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی. کیا مطلب ہوا؟ سب سے بڑا کارنامہ جو مجدد صاحب نے اپنے دور میں کیا وہ یہ تھا, دو نظریہ اس نے کیا کیا کہ سارے دین کو ایک ہی بتا دیا, ہندو مسلم بھائی بھائی کوئی مسئلہ نہیں. مجدد صاحب نے دو قومی نظریہ یہ بتایا کہ مسلمان الگ قوم ہے, ہندو الگ قوم ہے, مسلمانوں کا تشخص الگ ہے, ہندو کا الگ. اور اس کے کرنے کے بعد جب اکبر مرا, اکبر کے مرنے کے بعد میں ایک بہت بڑا عرصہ آپ کو عالمگیر اس کا گویا جہانگیر کا جب دور ملا تو جہانگیر نے آپ کی بات مانی, اور ماننے کے بعد میں ان سارے دین الہی کو کافر کر کے اور اس کے بعد پھر فقہ حنفی کا راج آ گیا. اور پھر ساری عدالتوں میں فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ اور اہل سنت جماعت کے مطابق عزیزانی گرامی ہوتے. یہ ہے وہ دین تحیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. ان کے دور میں زبانی کام, جرنلوں کو خطوط لکھنا, اس کو راہ ہدایت پر گامزن کرنا, اس میں انہوں نے پوری اپنی توانائی خرچ کی. اور ان کے ساتھ جن کو دوسرا مجدد کہا جاتا وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمتہ اللہ تعالی, ان کو بھی 11ویں صدی کا مجدد کہا جاتا. انہوں نے کمال یہ کیا, بر صغیر میں مسلمانوں کی زبان فارسی اور فارسی میں دینی لٹریچر بال نام شیخ محقق نے مشکا شریف کی شرح پوری کی پوری فارسی میں کی, اور ضخیم جلدوں میں آج بھی اردو ترجمے کے ساتھ اور فارسی متن کے ساتھ بھی چھپی. حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی مستند کتاب فارسی زبان میں ہندوستان میں اس زمانے میں نہ تھی. شیخ محقق نے مدارج النبوت بڑی دو ضخیم جلدیں جو ہیں وہ فارسی میں ترتیب دے کر ہندوستان میں چھایا کی. یعنی قلم کا میدان کسی اور نے سنبھالا اور سیاست کا میدان کسی اور نے سنبھال کر اور اکبری دین کو اس طریقے سے پامال کر دیا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اکبر جس دین کو ختم کرنے کے لیے وہ آیا اور جس دین کو ختم کرنا چاہتا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی اور ڈاکٹر اور پروفیسروں سے آپ پوچھ لیں, شاید وہ 10-5 نکات دین اکبری کے نہیں جانتے ہوں گے, مگر آج 10 برس کے بچے کو بلا کر کے اسلام کے متعلق پوچھیں, اسے روزہ نماز حج اور زکات کا ضرور علم ہوگا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس مذہب کو مٹانے آیا وہ تو نہیں مٹا, خود اس کا مذہب اور دین ایسا مٹ گیا کہ 2-3 جزیات بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے. اور جس دین کو مٹانا چاہتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ مطمئن نور ہی, وہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ اسلام کو اس نور کو مکمل کرے گا. اور کیسا اکمال ہوا, آج دنیا کے ہر گوشے میں دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا. اور اللہ کا وعدہ بھی ایک اور جگہ یوں ہے, اول النبی ارسل رسولہ بالہدى ودین لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ جو پیارے مصطفیٰ دین لائے اس کا غلبہ تمام دینوں پر ہو جائے گا. تو آج آپ دیکھیے جس دین کو لوگ مٹانا چاہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا. جس نے اس سے ٹکر لی اس کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا کہ جس سے آج اسلامی نظریہ اجاگر ہے, سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علينا الا البلاغ.